اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بهذه معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة دلائل الفروع دلائل عقلية أو دلائل نقلية دار البيان فالتصير بيان دلائل وحية دلیل وحی نه مراد هغه دلیل دی چې پای کې ذکر د وحی او یا مراجعت د وحی لکه ارشاد سورة هود آیت نمبر 25 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فتأتيك ترى إيغلو منغلو عليه السلام قوم فلتا إني لكم نذير مبين بشكا سرطات دفارا يلون يحكارين لقد أرسلنا إرسال مرادك وزيلا په دلیل وحی کې او په دلیل نقلی کې معمولی فرق دی. دلیل نقلی ورته په دې اعتبار دی چې هغه خبره د پیغمبر په حواله باندې یا د فرښتو په حواله باندې او یا د جناتو په حواله باندې ذکر کېږي. دلیل نقلی شو او چې پای کې لفظ د ولي ذکر شي او د ارسال ذکر شي نتیا ورته دلیل وحی ویل شي. اوس دا ورته دې خبره کې دلیل نه کړي چې نوح علیه السلام والسلام دا خبره کړې وه چې الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دا وخت په دې یو غوږ ته هغه دلیل نه کړی دلایل استقراریه استقرار کثیر د فارغ طلب دی نو معنا دا طلب الاقرار طلب الاقرار من الخصم د خصم نو د مرق مقابل نه اقرار او اعتراف اغوستل چې خصم او مقابل اقرار وکړي غیر اعتراف وکړي او دا دلیل بی دا وشان باقاعده مخالف او مدی مقابل تا دکه خبر معترفی اغای باقاعده اقرار کرد. چونکه دا دلیل اغای مختلفی پر طرف تا اقرار من الخصم بانی دلی وجنا بعضی مفسرین حضرات تا مسلماتی پر دلیل سلبی بانی ایو تا دلیل سلبی وانی او مولانا حسین علی صاحب رحمه الله بلغة الهراق في دي طوال دليل عقلي على سبيل الاعتراف من الخصم ذات دليل عقلي وكثم دليل عقلي على سبيل الاعتراف من الخصم او په دلایلو عقلیو کې دا قسم دلیل دا موجود ګڼلی کېدی ځکه هغه قسم او مد مقابل ته ډېر کاري د قسم او د مد مقابل خبره هغه ته د دلیل په طور باندې ورته ښکوري د هغې نه خو عقل کو انکار نه شي کولی ځکه د خپل اقرار نه او د خپل کول نه او د خپلې عقیدې او د خپلې نظریې نه انکار نه شي کولی. او هغه خبره مضبوطه خبره یې چې ستا مدې مقابل او ستا دښمن یم تا سره کښېنم او شاعر وایي که نه ومریحه ما شهدت لها ضراتها والقصد ما شهدت به الاعداء ښایسته ښځه هغه ښځه یي چې د هغې بلې هم اعتراف وکړي چې زما دا بل ښایسته ده ومليحه اي وهكينه ما شهدت لها ضراتها حيث زنانا اغي فدا اغي بن اعتراف في كده السلام او بن دبلي بن كاس التوالي تصفاق بكمالات حتى الامكان اعتراف نكي نتسلم نتسلم يوا بن دبلي بن فبارك يكون كده السلام او دا كمالات وارده یقینا پای کې به هغه سمارات او صفات او حسن او ټولې جمار به پکې موجود وي اول خلق ما شهدت به الاعداء او کمال هغه کمال دی چې ستا دښمنې اعتراف وکړي چې واقعي په دې طریقې کمال دی ځکه معتقدین خو هغه په خود تسلیمن چې د جابو سره تعلق وي د جابو سره مینه وي د جابو سره عقیدت وي نو هغه په خود ستا د فضل او ستا د کمال اعتراف کوي مجسمه دې مقابل او دښمن دې او هغه وجه دې اسلامي کې دا کمال دی یقینا هغه کمال دا کمال دی دا تاسې کوم سری دا دې یې مو څه اسلامي څه کا ان قران مجید دا دې قسمه دلایل استقراریه او ذکر کوي سورة النمل نلد کما پارا پیتم نمبر آیا پروان دی دلو لطوی پاری آخرانی آیت قول او آئے اے پیامبر علیہ السلام اتریسا الحمدللہ صالح صافت اللہ تعالیٰ لرا وسلام على عباده الذين اصطفى او سلامت یادی على عباده فبندگانو دلہ تعالیٰ باندی الذين فبندگانو اصطفى چلتفا اکردے دلوی اصطفا ہم کہ انتفا اکردے اللہ تعالیٰ دا الله تعالی صدا منتخب او په برخې دې بندگان دي سلام او د دې ته خوښ وکړه چې اعمال خیر آیا الله تعالی ورته اعمال تریبونا یا هغه څه چې دې شریکان کوي دا هغه ورته او کنه تعالی ورته د اولویت په اعتبار باندې د قدرت په اعتبار باندې د تصرف په اعتبار باندې څوک وایي دا دغه تاسو ته دا په دې په تاسو په پښتو کې موله الله دې چې له روته ته رب الارباب دی وته دي دا د کټولو خدایانو سره دی وته دي ورپسې هم په دې باندې دلایل استقراریه چې الله جل جلاله ورده نو صرف او صرف الله جل جلاله معبود دی او تاسو دغه شریکا تاسو د ذهن او تاسو د نظرې او د اعتقاد مطابق ورده دي راي کې اولویت نشته دی ای کې کمال نشته دی نو تاسو نظرې نور پتی اندو درائی دیت اقراریت اکر کری او دارا رنبای آیت تی ام متصل دی او دیور پتی درائی دیت اقراریو تی ام اغا منکتیات فمانا دبل بانی رہ اللہ تلاق وردی او کتاب شرکا وردی ننا شرکا وردی بلکه هغه ذات ورته آسمانونه پیدا کړې دي مکه پیدا کړل تاسو کې په لاره لپاره څنګه شریکان مو سره کړی دي پای چې کوم یو ذات تاسو ته آسمان ته وجود ورکړل او سمکه ته وجود ورکړل نو که په هغه کې خالق ته سماوات او خالق ته سمکه نشته ده په دغه ځان کې معبود پکې نشته امن خلق السماوات بلکی آغتات سے پیدا کردی آسماننا والحرزا حوثمتا امن من موجود لدے او ام فمانا دبل باندے بلی اللذی خلق السماوات والحرز سلسل سرگا بورا نہیں بلکی خالق آسمانون و خالق دزمتی بورا لدے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَعْطَاكُمْ نَازِلِينَ سَاقُوا فَارَا مِنَ السَّمَاءِ دَاسْمَانَا مَاءً قُبُولًا فَأَنبَتْنَا بِهِ فَصْنَعَ زَرْعًا كَثِيرًا فَأَخْرَجْنَا بِهِ حَدَائِقَ وَأَعْطَاكُمْ لَهَا ذَاتَ بَرْزَةٍ صَرْصَارًا حَدَائِقَ بَسَاتِينَ او بچا کرو تا دغه دې ورې رونق ته ورې باغونه خستا باغونه کرو تا دا او په کنا کې ته پاتې زکه په دغه کې غایب کیږي را ان غره د غایب کیږي را او بیا د غیب وتا تا کنټرول په انتقال فامبتنا به حدائق ذات بحر ما كان لكم نشتده کو قدرت تاسو کې ان تم بيتو شجرا ذات تاسو درغني کوي غني لدی بادا کو اعلان آیا معبود کرے ما الله تعالی تعالی کرا بل تو خالق آسمان الله تعالی خالق قسم کې الله تعالی دی دبارا قرآن کے اللہ تعالیٰ ہے او قصف اس طرح قابل جلون کو ہے جلون کے ذات اللہ تعالیٰ ہے ندیبونی اللہ تعالیٰ جلو نکڑی ندبی نفات کا بیان پر کیا تک اگر اللہ تعالیٰ بکر ہوا ہے کیا تصور کرے ننا دا اللہ جلو نکلانہونا علاوہ دبن معبود ہے دنی سلو بلکل اس قسمہ سوچ بھی سرے فوان داخل ازادی کے انصاف دی نہ دو ظلم نہ کار رکھنے دو ظلم کو بنیاد بانے کا کار کرنے بل هم بل بدوی بدوی قوم ذات خلقی یعدلونا کدی اولی دهاقنا عدل یعدلو کی بعدول نجی تب یا کمانا تک اعراض بانی رہی ندو حدول نکی او کلی عنکی بل هم قوم یعدلونا عدل حق ذات خلقی کدی مطاوی دهاقنا بدا دو حدول نکی او یا عدل یا عدلو عدل لا عدل نکی لبیان مساوات تلیش بل هم قوم یعدلون ای یساوون به غیر اللہ دی مصادی کیتا اللہ تلاتر غیر اللہ لائے حالانکہ دا اللہ و دا غیر اللہ قمیر کی ایس مساوات نکی ذکر اللہ تعالیٰ خالق ہے او غیر غیر خالق ہے دا خالق او دا غیر خالق ہمیں سے مساوات نہیں کرے خدا دا غیر کجربی دا او دا دا ظلم دے دا غیر بینصافی دا کہ دا اللہ تعالیٰ و دا غیر اللہ ہمیں سے مساوات روئی دیتے ویلے کی تفسیر حق الفوائد الآلیہ عدل یعقل حلولا او عدل یعقل عدن دعا تو بھی آتا کسی کی مصدر حلول کی یو تو بھی اور مصدر عدل کی بلا تو بھی کو دا یو دلیلی استقراری کی وقت ورپسی بل دلیلی استقراری دیده کم خام فمانا دا بل باندھ گئے او من موطول رہے بل الذی جعل الارض قرارا و جعل خلالها انہارا او من جعل الارض فتی آغزا کی برزولی دا سمسل را قرارا قرار قرارا موضع قراری زید قراری دا اصول دے کاغلے برسولی دا دا رہائش کاغلے برسولی دا ورنہ دا خو بلکل رابیدہ پا زلزلہ کیوا پا سرارت کیوا دا اصول دے کاغلہ نوا وجعل خلالها او پیدا کردی پمیس لغیزمت کی انہارا نیرن لرا وجعل لها رواسیا او برزولی دی دید پارا رواسیا غرون مضبوط رواسیا جغارا سوابتا محکم او مضبوط مضبوط غرون یا دسمت بیلنس او توازن برابر کردی وجعل بين البحرين او پیدا کردے اللہ تعالی بين البحرين کم یلتقو سمندرون کی حاجزا یو فاصل لرا حاجزا فاصلا ومانعا یو طرف تا خوزیو جی او بل طرف تا ترقیب ہوگی او دیو بل سره ملایلی دي. او دا خو پیولی ځکه چې کومې ترتیب وبوي دایي کثافت دی وای او چې کومې خوږي وبوي پای کې کثافت دی وای. اِلَٰهٌ آيَاتٌ مَّعْبُودٌ مَّعَ اللَّهِ ذَلَّ ثَرَاثَرَا بَلْ أَكْثَرُهُمْ بِيَسْتَرْجُو إِلَّا يَعْلَمُونَ نَكُوِي فَذَا صِفَاتُ وَقْتُ حَقَائِقُ بَانُ نَكُوِي نو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ذَلَّ ثَرَاثَرَا وسطی بل تکلیف سترائی ہم من یجیب المصطرر پر کے آغاز کی اجابت کی المصطرر تو مصطرر انسان اذا دعاو فا وقی سبے فلنو کی اللہ تعالیٰ کا ویکشف السوء او تے ازالت اید تکلیف ویجعلکم خلصاء الارض او گرزیتا سرران نائبان تزمکی نتکم ذات دا کرنے کی لو دې ته اولونیت لپاره غواره ده او کثرت دا په ځان مجسمي مخلوقات اتلاهم آیات معبود مع الله جل سلا سرا منا قليلا ما تذكرون دې له سوچ کوي تاسو قليلا ما دا اصل کې مفعول مطلق ته مقدم شوی تذکرونا تذکرن قلیلا ما نو یو معنا واضح شوه تاسو تعقل کوئ سوچ کوئ خو ډېر زیات لږ د نیک برابر کرا ده ذکر کې لږ د امام راضي رحمة الله علیه فرمایي دا کله کله په معنا د آدم باندې راځي تاسو ډېر څه څوک کوي یعنې مې ته وایي نه یو بوسره مفهوم واضح او بل لفظي اعتبار سره مسله حل شوه چې کلیلت کې دانه پر څه په بنیاد نظارت مقبول مطلق کو بنیاد بانے تمزدریت کو بنیاد بانے ذا صفت سے دفار مقبول مطلق مخلوق تکم اعراب موصوفی اگر اعراب صفت ہوئی تذکرونا تذکران قلیل ما او ما تذکر ساکیب دنا کرید ورپسې څلورم دلیل استقراری هم من یهدیکم بس کی آزاد کی خائی تاسو ته لار هم من یهدیکم بس کی آزاد کی راهنمایی کوي تاسو فی ظلمات البر په شدایدو د پوټی کې والبحر او په شدایدو د سمندر کې ذکر تو ظلمات سے مراد سے نشہ دائی کی اور یا سے نہ ظلمات میں نیتی ہے واقعی نفیہ دے مانا کی ہم من یهدیکم بس کی آغازات چرا نمائی کے ساتھو فی ظلمات پر ریف و اغاق یرود اوچی کی بل نجومی لیلہ دشتی سفر کوئی نصور پر گورے ندار انا مايكوا والبحر او فاعت يرود السمندر دي اتب جبالي و الى ما ذلك نهارا سمندري سفر بي او درس كوي نغرون تغوري فاي باني دفل سمت ساجن كوي دا انتظام دل چا کړه ده دا لا کلا کړه و من يرسل الرياح او اعزاز کرا دي کې ما واغان لرا خوشرن دي ور کوم دي بين يدي رحمت دي روان دي تر رحمت کدن چه باران دي بين يدي رحمت دي اي خدام المطر دا باران روان دي باران را روان دي دا دین روان دي نرم نرم او يحيى قر الله الكريم نلاد کی موسم دې ګرم شوی دی دا یو څه چې هوا غان وته دي یو غوړې د خیر او رحمت باران نو کوم راځي دا کار نه کوي نه هغه کې راځي او کچا چې دا راځي دا یې دې چې نو هغه کې راځي حضراون آیا معبود دې معلای کلا ترا ترا بلکو نه بالکل نه تعالى الله منظم جل ترى عما دعاتنا يشركون تدي شركان كين تعالى يتنزلها مشتر الله ترى منظم او فاق الله ترى دولو نمراد دې دې کینه ده دولو نمراد دولوي معنوي ده زره چې الله دې تجربه برکت او دغه بیان ده دا غوډه غیث نه دیو تا نو دې کینه نه دیو ویلا دې دې کار ته پر وځي کار دې نه مال خبر دولو نمراد اورې دې کینه ده دولو نمراد اوروي معنوي ده شرط دا لا چې څنګه لرو ځو او شرط کې د دې دغه شورا کاو خدای الله جل جلاله د خپل مرتبه په دې باندې ډېر اوچت دی دا هغه د ذات سره هیڅ څوک برابر دی ورپسی بد کرے گی استقراری ہم من یبدع الخلق آیا آغذات یا پیدا کئی الخلق مخلوق لرا نو ام فمانا دا بل بانا او من فمانا دا اللذی بانا بلکی آغذات کی پیدا کئی مخلوق لرا ابتداء ثم یعیدو او بیادے پیدا کئی ثانیا ومن او اغذاب يرزقكم في رزق بركي تاسوتا من السماء داسماننا والارض او تسمتنا يرزقكم من السماء في المطر والارض في النبات دبرنا الله جل جلاله باران لا وري حريص راب تسمك كيد انبات صلاحيت پیدا کیجی او تسمك زرغنا کیجی نو کم ذات کی ابتداءً مخلوق پیدا کرده او کم ذات کی ثانیاً دوباره بے پیدا کرده نو دک کا ادعا ده او کم ذات خدا بے بس او اجزا خدایا او کم ذات کی ذات خدا رزق سفارا دبارا نا دو خبو انتظام کرده او دسمکی نئی تزرغونی انتظام کرده نو دک کا ذات معبود ده او کساو خدا حاضر او بے بس خدایا نا پاکی رسا پوچھتے اِلَٰهٌ اَيَا مَعْبُودِ شَدَئِ مَعَلُ اللَّهِ دَلَّا تَلَاسَرَا بَلْتُو مِلَا نصورت سرائلی اخلیہ استقراریہ کا بیان ظاہر جو دلیل پر جواب کی دلیل پر نفی باندھے مجبور ہے تو خدا کرا بل معبود کا سوچ کرے نہ زیادہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نہ تو خدا کرا تو بل معبود کا سوچ کرے نہ میں کہتا ہوں تو اس بات کہہ رہے اس بات کو پاس دلیل کہتے اور سوچے اتنا تو دلیل اصلی مطالبہ ہے کہ شرک اگر صحیح بھی اور اللہ تعالیٰ پر شریک بھی نہ زیادہ اس بات دلیل کہتے اور پتی وائی قل اوائے ایتی عمر علیہ السلام عزویتا حادو قرحانکم ساتو پیش کئی دلیل پر انکم تم صادقین تو کیا صحیح تا سوری سنی دلائل اقلیت استقراریات اگو دا خیر اللہ دا معبوبیت نفی کئی کتا سرا دا خیر اللہ تو معبوبیت پہ اثبات پانے دلیل دینے پر پیش کئی تا کیا سوڑا نیتا مختلف اصولوں میں میں ان شاء اللہ تعالیٰ کا رہی استقراریہ ذائب و ذائب ملا دوں ذہم سلسلہ برابر ہوا سلسلہ تو دلائے ورپسی ذہم سلسلہ سلسلہ تو شکایات شکایات جمع تھے شکایتوں نا کہ پختوں کے وطن کا گیلا وہ گیلا اور گیلا کی رہے لذات کا افغان کو طور بانے گی جو کار نیر کو الفکار او اغوش اور قرآن مجید کی شکایت ذکر کی بھی عمومت پر کلمے کا قالو بانے دی مشرکین و دی مخالفین داؤ بھی دائیں بھی حالانکہ دئی لگا سنو بھی پکا دئی پکم بنیاد بانے کا خبر ہوگا اور قرآن مجید شکایت ذکر کے دو طریقوں سرا کلا سرد جواب نہ او کلا بدون الجواب شکوام ذکر کی او دے شکوے سرا جواب ہم ذکر کی او کلا نفس شکایت ذکر کی او جواب ذکر نہ کی یاد دے وجنا کہ دلی جواب ظاہری او یاد دے سزار کو بنیاد ظاہری سورہ آل عمران سورہ مفارا آیت نمبر 131 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د انفاق حکم وکړ. نو چې کوم یهودا دراته او کوم د یهودو نه متاثرین منافقان ناغی فدغا روکم دا انفاق پانی خطرنا چا تفسیر اوکلا ویدی پیغمبر علیہ السلام و سلام چاندی تو روکلی دا صد پارا دا قدائی دا دین دا پارا او دا قل امت دا غریبانان دا پارا حالان تی رزق ورکون خدا اللہ ذات تی نو خدای چې غریب شوی دی هغه ته خپل مخلوق ته خوراک لیکي ورکولی او د دې ضروریات لیکي برابرولی چې اوس زموږ نه مطالبه کوي چې چنده ورکوي انفاق وکړي دا خطرناکه تفسیرې وکړه. حالانکه دا مې تر ټولو خبره ده نو دغه فکر کړی لقد سمع الله بطاقه ترى وعيدنا ألا ترى قول الذين بيناتها تقام قالوا شغيري إن الله صغير سبيتة لك على مقابل ماذا قال الذين قالوا نمراء يهود دي. يهود لا خبر أخلا أو فغيبا تفق انفاق وفيده انفاق باندې دا هیڅ څنګه راځه ولی او څه فارق څه فرق وایي چې په مړای باندې وي فلو ور هغه کې د مال کنه ما ځان تکلې او انفاق کو دا هیڅ سم کې څه راځي نو اصل کې څه فارو ما دا پرستو او په هغه خپل ما دا پرستای باندې پردا کولا دا انفاق ته حکم مزا کې وراو کو زين ته مراله خبر شہر کی رکھا خبر کرے کوئی باہر رنگے کے خادی جا نامی کوش من اندازی قدر رانی شنا کم جو سنگ لکھو ہے نو اچھا شام کی لباس بات ہو کہ کم قسم لباس ہو ہی جو کلی تو اوپر تو بیٹھے پٹے ہو سر رہے جو پینٹر آؤ شک اچھے او کار شام کی لباس اچھے نو لباس ہو ہوں وہ زمانہ تو کپڑوں کی نگر رکھی دیش جو ہوتا ہے انداز سے نکے جنے لکھت اور دخامت سے نکے جنے کسان کیا نمرا رکھتا سمنگ بات حکم سے انفاق مذاق اڑاؤ کو بس زمنگا پتہ کا کفر باندھے اور زمنگ پتہ ماتا پرستائی باندھے اور کچھ پورا باندھے پردہ رہتی نا باہر رنگے کے حامی جا ہمیں کوش مان اندازی کا دسرا نہیں سنا سن سن تمہارا نہ خبر میں اللہ جل جلالہ دغا شکایت کراؤ لے لقد سمع الله فتاكي سرا اوريدك دا لترى قول الذين بنادا كسان مقارو تغيبوه إن الله فقير فسك لترى مختاج الله ترى مختاج دي ولي لإنفاق مطالبة فيه ونحن أغنياء أو منغا مالداران دو ذكا زمننا مطالبة لإنفاق فيه منگا ریشتا منگی اوکدر غریب تھی نو اللہ جل جلالہ کی رکھ کے وید دیکھ دا کہ کسما خطرناکی اور زہریلہ پراپیگان کی داؤن روڈ کی گئی او صرف او صرف دا پراپیگان دینا زدائی کم عملی کیا سوکینا جنو اغم نوکی صرف وینانا زدائی ہر قول او ہر عمل اغم نوکی اغم قول کا زدائی پراپیگان دے کسی کر کرے او عمل کا انبیاء کرام دا وزیر کو شکل کرے نو وقتی نفی اعتبار پر ما قالو کو اول کے پا مصدر بانی ما مصدری دے مدد قد تاون اتو کو پر اپس مفہوم دے موازد سنكتب قولهم وخطب الانبياء ددی بیناو نوٹ کی او ددی عمل کم نوٹ کی کیا واسطہ کر لے او سین دفار دا طلب دے سین دفار دا طلب نہ دے بلکہ سین دفار دا تاکید دے سنکتب ما قالو فتاکی کرامن گلکو بیناد دوئی وقتلهم او وجل دوئی الانبیاء پیغمبران لرا بغیر حق انبرنا حقا نو قتل دا انبیاء کرامو دا نبی کریم علیہ السلام و سلام پر زمانہ کے شکم یہودو آئی خنون کرے دا دی آباو اجداد انبیاء کرام قیدن کری زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دا سنور لے بڑا انبیاء کرام خدای دا اکبر آباو اجداد پر دکتر بانی مطمئن او خوشحال او پای باندې راځي چې دغه کار کوي دې وجنه دې کړي په توګه او یا په دې اعتبار باندې چې د دې اراده د قتل وای په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې ظاهر کړو او نبی ابن اعظم او داغونو کې جاتو کړو د نبی اسلام د وخت لپاره قوت یې کړی ده وَنَقُولُ أَوْ قُبَوَيْهُمْ لَا دُوِتَا جُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ اُسَكَيْ عَذَابُ اُورِ الْحَرِيقُ اسم النار حَرِيق ذات اُور نُمْنِ اُسَكَيْ عَذَابُ سِيزُن کی سِيزُن کے سِخے اُور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 سورہ الاسراء والمعراج وقالوا او اريد الكفار لن نؤمن لك من غير تصديق نكوسا اي پیغمبر علیہ السلام حتى تقدر لنا تذكري تجاريتي كمن بفارا من الارض تسمكنا ينبوعا كميلا کہ ترسو پری پتیرے کے ساتھ کی زمان دفارا کی کنی نہیں رہے تھے زمان کا اتاف نبوت پانی ایمان دعوت پیار نہیں ہے لن نؤمن لك لن نصدقك لا امن يؤمن ايمانا تلك كلام قال فما لا تصدق رضي من كثر كثرت ايك نكوتا حتى تصدر لنا تدي موري تجاري في زمن دبارا من الارض تسمكنا يمبوعا سنيلرا نو چې کینه روانه کې په دې رېګستان کې مونږ ومنو چې واسي ته پیغمبر دی دا یو اشکار په پیغمبر علیه السلام وو د نبی کریم علیه السلام او صلوات الله علیه وسلم ته لپاره او پر اشکار دی کو او تكون لك جنه يا ذاتي في سفارا يوبا من نذير ذكرنا وعين من اوذان قلنا فتفجر الانهار فتجري به الانهار ونورا خلالها قم يتدغى بابا في تفجيرا فرواه نصرا سفاري فايك كجرمي فايك انقرمي او فايك زي فزي فاني ولي چې دا کارو کې هغه به موږ تسلیم کړو چې واقعي پیغمبر او چې تر څوري دا کار یې کړی شوی نو موږ ستاسو قوت منلو ته تیار نه یو دا د نبی کریم علیه السلام ته به موږ کوو دا چې زه کوله د فارق اعتراض او بل اشکار او اوس کې تر سما یا دا چې راوګر دې په اسمان لرا کما تعمتا نکسرنگی چو گمان دستا صدا وائی که تاسو دا اللہ جل جلاله توحید اونمانو او تاسو دما رسالت اونمانو نو خدای پتاسو باندی عذاب را ولی دا اسمان دا در حضر او کرده نو ذرا یو کردو را ما او یاد کما زعم ته معنا دادا جستا تذبیه دادا که پا قرب قیامت که بعد آسمان ٹکری ٹکری کی گی ازت سما اون شقت ازت سما اون فطرت یوم تشقق السماء فی الغمام تا نذبیه دادا سجا بچی نو خوش یوکا خوش یوکا نمونگا با ادت تا پیغمبرت اغا تسلیم او ترڅو کوری اقتصاد آسمان نه یو ټوکړه په هم باندې راغورځولی شوې نه ده نو تر هغې پورې موږ ستا رسالت منلو ته نږدې یار ته دا فکر یې وکړو د پیغمبر علیه الصلوة والسلام سره بې پته کولو د عاجزه کولو کوشش یې وکړو حالانکه دا انتهایي فرد جرم دی او تسقط السماء یا دا چې ته راوغورځې آسمان لرا کما زعمت لک سرنگی چو گمان کړی تا علینا په موږ باندې کسفن ټوکړې ټوکړې کسفن اکیتا کسف دا جمع د کسفتون ده لک سرنگی چې کتا دا جمع د کسفتون ده کسفن اکیتا ټوکړې ټوکړې نو الا د ایمان لرو او تأتی باللہی یا تراتلوکا فاللہ تعالی باندھی مقامت والملائکتی او فرشتو باندھی قبیلہ مقامت او تأتی باللہی قبیلہ والملائکتی قبیلہ منتا اللہ جبل جلالو مقامت پہ چیتی لکھ خدای ہے بس من بتاؤ منو کہ واسی کا پیغمبر ہے او یا تمن کا مقامک فرشتی او خیا کہ اغای صاد نبوت تصدیق کی زمون دروان ہے کہ واقعی دا خدای پیغمبر ہے نو ارو مو بیا تصدیق کو اصل نے تصدیق او یکون لک جنت او یکون لک بیت یا ذاتی صاد پارا بیت یوکور یو بنگلہ من زخرفین دسرو زرنا من زخرفین من زہر دسرو درونا جداغی تروازی جداغی چت او داری بیتا اغی دور لوازیم اغا دسرو درونی نو کداسی دسرو درو بنگلی دورا کزان بپا نو من با تسلیمو کو جوازی پیغمبری ورنہ میں بھی تسلیمو او ترتا فی السمائی یا دا چطوکی جی فی السمائی بجانب دا اسمان جی نبی کریم علیہ السلام کو میراج دخل ہے نواسطی ذکر کئی وہ صرف او صرف معراج تسلنا قتلنا دا اس کا دینا بس سالی کتاب را سرداری دانا کی بس دبار گاوانا سچ بار قلنا دا سربا مکمل کتاب را رہی نا عرب دی منو ولن نؤمن لرقيك او منغا تصديق نكو هرگز لرقيك تحفيدوسا لرقيك لشهودك دولة صريحة يو رقيك يرقى رقيا حفيدوسا لرقيك او يو رقا يرقى رقية زمولة لرقيك وقيل من راق فأغى درقى يرقين فزربا يضربون أو رقية يرقى فسمع يسمعون دا حفظو تلبس ولن نؤمن أو هرجز من تصديق نكو لرقيك لرقيك تحفظو تا آسمان تا حتى تنزل علينا تدبوري تنازل كي فمنغ باندي كتابا يو كتاب نقرأه كمنغ الولو أغيدا نقضاء كارونا دي اقلتو نمن بتا پیغمبر تسليم كون او قضاء كارونا دي اونس ريتو نمن بتا پیغمبر نتسليم كون دے کے تراضا او قدی کی دا ہر یو اشکال لغو دے او باطل دے او ہر تو غایت دا اشکال صدا بے پس کو دا دای کہ بس دا دای پلا خبر اس کی لکہ دا کرو کو عام طور دا غد وقت نہیں لکہ دا کرو نہیں کی پرا کرو دا پلا خبر اس کی بے پس کو دا دای ہر تو غایت دا نو الله جل جلاله د شکری په تور باندې ذکر کول چې تاسو له خدا څخه خبرې نه کول پکا ته ځای ته په تصور کو تاسو لپاره مناسب مې ته ټول دا اعتراضات وکړ د دا کتور شکایات څو شکایات لن نؤمن لك حتى تصفر لنا من الارض ينبوعا في يوم او درين او تكون لك جنة او درين او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تنرم او تأتي بالله والملائكة قليلا او تنزم او يكون لك بيت من زخرف او شفقم او ترقى في السماء تو اس طرح شپک شکایات جدا سے دلنوں پر پکا ورپسی اجمالا جدا کشپک وارو اعتراضات او اشپک وارو اشکالات ہونا جواب قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا او تدک اشکالات نا دا جواب کم بجوری نا پاسا مالفاظ وی بھائی ما تا رسالت دعوا کردی دا ما دا خدای توب دعوا ندا کردی حاصل دا جواب دا سخا بھائی تو رسول بشر سو خدای نی ما تا رسالت دعوا کردی دا ما تا نبوت دعوا کردی دا ما تا خدای توب دعوا ندا کردی دا کرو نقضای کردی نذكر ما نعرفه هل كنت الا بشر الرسول هل فمانا دماغ قرينه الا ظهرت اتفاق لرسك الا رج ما اخذت اتفاق اغفر ما نعرف نفي ذلك قل هو ايه پیغمبر علیہ السلام تیتا سبحان ربی پاکی درد زمادر اللہ کا تہاری کمزور نفاق ہے اللہ دا سر نکوری حل کنتو زنیما اللہ پشرم رسولا مکر پشر لے کرے شوے ما خدای دې چې په بشر کې زه خدای یم او ما خدای دې کې چې زه پیغمبر نه یم زه خدای یم چې تاسو څه وایئ په دې اړه کوم بلکې خو زه خدا وامه چې په بشر یم نه سره کې چې عام بشر دا کار نه کوي دا زه نه کوم کوي ایر دا چې الله دې دې سره د خر کې عادت او د موجودې په تور باندې زما په لاس کې کوي دا ځکه چې څنګه عام تور تاسو دې کې کوي دې نه کوم کوي او زما او تاسو پر تاسو په میت کې فرق هغه رساله کوي ما دې رساله دا وکړي ما د خدای تو دا ونه ده کړی د دا شکایاتو کی کوتو او اجمالا وسره جواب د شکایاتو کوم دي کوي او دا چې جامع جواب څه ده هر دې لپاره جواب کوي ورفتي بلا سلسلة سلسلة التصنيفات والتفسيرات ده التصنيفات أو ده بشارات السلسلة ده الترغيب أو ده الترهيب سلسلة او مقصود د تفریح سره نو هغه دا دی چې مخالف دعوت تسلیم کړي دې مسله تسلیم کړي مسله ومني زکات د تفریح مقصد دا دی چې چېرته دعوت تسلیم نه کړه او مسله یې ونه منله نو په دنیا کې به سزا عذاب تر کوی شي په آخرت کې به سزا عذاب تر کوی شي تقویف دم کئی تگریش یری ورکول تگریش او تدیف و مقابلہ کرازی تبشیر او بشارت نا بشارت او تبشیر دا دا مومن دا پارے جسو تسلیم دا دعوو کی شاقہ دا پارت سے انعام ہے وہ دنیا کی سری فاخرت کی سری او تقریب پپر پور کے فتوا کس مرے تقریب دنیاوی او تقریب اخروی دارن کے بشارت ان فتوا کس مرے یو بشارت دنیاوی او بل بشارت اخروی تخفیف دنیاوی سورہ مریم آیت نمبر 98 وكم اهلكنا قبلهم سمر لي تباكر بمنغاروان لدينا من قرن ذو امتنا من قرن اي من الامم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم او داو په دعوت باندې لږه نه دی ویلي څومره قومونه راځي چې هغه تبا کړي هغه ټولو حالات کلو قومونو طرف ته اشاره ده که هغه د آدیانو په شکل کې دي که د سمودیانو په شکل کې دي او که د شعیب علیه السلام وسلام د قوم په شکل کې دي د فرعونیانو په شکل کې نمرودیانو په شکل کې وكم اهلكنا قبلهم او ثم رديت سبا تردي منغا قبلهم الوالد سوينا من قرن دومتنا هل تحس منهم من احد هل تحس هل ترى آياتك هل تحس منهم آيات بني بدوينا من احد يوطا او تسمع لهم ركزا او يات اوري بدوي دفارا كشار دفو ریکن سوتن خفیان معمولی آواز دخو پشار کرده ریکن سوت المشی بنده چی قدم نخلی بس آر قدم اغسطو کشن گره فقطو که شسا کالو تو بلی کالو نچی موجودی ویلو او دیگلی او چې ختم شوي فنا شوي نو بیا د هغه رویت نه کېږي او چې ژوندې وي حیات پکې روغ رمټ وي ګرځي نو د پښو کښ پرې واوړي او چې هغه فکر فنا شوي ختم شوي نو د هغه د پښو کښار پرته واوړي داسکې نه ده د آدم بالکل معدوم شوي ختم شوي نه په سترګو باندې لیدلی شي او نه د هغې د پښو کښار ته اوریدلی شي ولې معدوم دي ختم شوي دي بالکل دا غي اس اثر نه پاتې دا غي اس نشانه نه پاتې ختم شي دي بالکل نو دا تفریق تفریق د دنیا ویلې په دنیا کې الله تعالی د هغه نام نشان بالکل ختم شي دا تفریق د دنیا ویلې او تفریح اخروی هم ذکر سورت کی آیت نمبر 30 کی تو ہو رہی اور وہاں اتنا بشارت ہے اخروی دے اب نظام سر جیونی تو نوٹ کے کہ بے ترتیبی رانی دغه بشارت یو خپلې دنیوي پای کې بیان وکړه یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفقا نیکان خلک په قیامت کې الله تعالی ته پیش کیږي د مېلمنو په شکل په باندې زړه طریقې سره دغه بشارت ونسوق المجرمین او شرب منگا مجرمان لرا الى جهنم جانم تاجر داتگی نسو اکثر کا سارو کر ذکر کی صاحب حرکت تو ہے کہ ساری پتی شا کروان او قائد حرکت تو ہے کہ ساری نہ مخ روان دی نہ پتی سو کے احاط سے شروع ہے خلو گے زیبانا بے بکلا کی کلا کی گئی فرشتے دے راجا دی دبائی دے ونسوق المجرمین او شربنگا المجرمین مجرمان لرا الى جہنم جہنم تا گردا تبی زیتم جمع تو واردن دا او وارد تبی تگرے شو دا تنکی دا څوک چې آخرت ته سم دې نه ځان پس کول غواړي نو هغه دې په دې دنیا کې د پیغمبر خبره تسلیم کړي او بلکې اختیار نه اختیار کوي د دې لپاره به څوک سفارش کې شروع نه شي کولی په دنیا کې مجرم بیا هم څوک یې سفارش کوي خلاص شي خو کفر او شرک داسې جرم دی چې په آخرت کې د دې نه شفاعت نه شي کېدلی لا یملکون الشفاعة طيبا اختیار لري د سفارش د په دې د پاره باندې سفارش کوی دی چې هغه به کوی نه ما سفارش پې ولیکن که څوک مؤمن دی د مؤمن د پاره سفارت دی لا یملکون الشفاعة طيبا اختیار نه لري د شفاعت الا من اتخذا مگر هغه چا چې هغه لیکلی عند الرحمن قل الله تعالی باندې حقا وادي لرا چا چې د الله تعالی سره وعده کړي او د الله تعالی وعدې قبول کړي نو بس د هغه د پاره شفاعت کړی دی او د وادي د الله تعالی نه مراد هغه ایمان دی د اهل ایمان د پاره شفاعت کړی دی نو دا تقویف تقویف اخروی شو د کافر او د مشرک حالت په خاطر کې ډېر ناکامي د سالو په شان کې برا کېږي شړلې بچي جانم تا او او کې ټیګي وي او په کوم څه شفاعت او د صفایت څخه امکان دی او کله با تفریق دنیاوی او تفریق اخروی دا دوار با یو تای کم راز لکه سوره آل عمران آیت نمبر 12 درم پارا قل وَأَيَّامَ الْإِسْلَامَ لِلَّذِينَ آتَاهُمُ الْكِتَابَ وَكُفَّرُوا كَذَلِكَ سَتُغْلَبُونَ سَرْبَةَ مَغْلُوبَ وَغُرُورِ شَيْطَانُ فِي الدُّنْيَا وَتُحْشَرُونَ أَوْ جَمَعُونَ بِشَيْطَانُ إِلَى جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ فِي الْآخِرَةِ دو کفر انجام خطرناک تھے دو کفر انجام تو دنیا کی مغلوبیت تھے اور پا آخرت تھے جهنمیت تھے په دنیا کې به مغلوبه کېږي د مسلمانانو په لاسه به وار کړی او په آخرت کې به جهنم ته بوتېږي ستغلبون زر دې چې مغلوب به کړی شئ تاسو فی الدنیا وتحشرون او جمع کولی به شئ الی جهنم جهنم ته فی الآخره وبئس المهاد او ناکار بچونه ده وبئس المهاد وبئس الفراش هي مقصود دې ذم محذوف دی داسې ناکاره بستر او رسته ده د جهنم په شان نو ستغلبونا دا تخفیف دنیوی شو او تحشرونا الى جهنم تخفیف اخروی شو بشارت دنیاوی. دا بشارت مقصد دنیوی دا مومنان چه دا دیت دنیو کی دیت مطمئن شی او خوشارش. په ایمان باندې پنه کمل باندې دنیا کې تاسو ته ملایي او په ایمان باندې پنه کمل باندې آخرت کې تاسو ته ملایي. سوره الصف آیت نمبر 13 اتشتم پارا بلکه در رکو دستان او گرینو تفریق داده بشی بشارت دنیوی او بشارت اخروی دوار بود. بشارت اخروی و اخرا تفرقون را نصر من الله و فتح قریب. او دروان لکنه بشارت اخروی. یا ایوها الذین آمنوا اعاکسانو تیمان روڑده هل اصلكم ايانا مالوكم صافتا على تجارت فضاس تجارت باني تنجيكم سنجات تركتا ستا من عذاب علیم تازاب کرناتنا نتاس تجارت فضاس کنا نغیو لنا بلا جواب ربسي بلا يالا خام خام سرات مالوكا داس تجارت او داس بكتر رسوه ہے هو تصيح تجارت ونیا اغه تجارت دا چې تؤمنون بالله تاسو با عقیده لري په الله تعالی باندې او رسوله او پر رسول د باندې او تجاهدون فی سبیل الله او تاسو به jihad کوي په لار د الله تعالی کې په اموالکم په مالو قربان دي او انفسکم او په جانو قربان دي ذالکم خیر لکم دا کار ورنه تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچتا پوری گئی تاسو په ګټه او په نقصان کې فرق کولی شئ په سود او په زیان باندې پوهیږئ نو بس دا هره تجارت دا ګټې واره دی. نو چې تاسو ایمان د الله راغی ایمان د رسول راغی او جهاد فی سبیل الله کوئ هم په مال باندې هم په جان باندې نو خدای به څه کوي تاسو سره یغفر لکم ذنوبکم لعبا بخیتاتو تا گناونا تاکو و یدخلکم او داخل بکی تاکو لرا جنات باغاتو تا ذات باغات تجری من زخی الانهارو کی بیگی با لاند داخینا لحرنا تجری من زخیها اے تجری من زخی قصوریها لیکن ان جنت کا مزمکہ دن الاخیل تفویخ کی نیرونه به بیا خو د هغې فایده نه شوه چې په جنت کښې کومې بنګې دي کوم باغات دي نه پای کې یارې یا من سخت اشجار عبارت په حضر په مضاف دی بهر حال تجري من سخت قصورها او تجري من سخت اشجارها چې کومې ونې دي کوم بوټي دي د پای کښې به لاندې نهرونه به وي او ورې به وي. یدخلکم جنات داخل بکی تاسو لرا باغاتو ته داسې باغات تجري من تحتها چې بهیږي به لاندې د بنګړو د هغې نه الانهارو نهرونه ومساکن طیبة او داخل بکی تاسو لرا داسې بنګړو ته طيبتن جسدبي في جنات عدن فباغنو بإقامتي مساكنا الذي أتت في جنات البان ويدخلكم ويدخلكم مساكن طيبة في جنات عدن ذلك دا كامیابی کی دا الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا دو دنیا بس کامیابی اصل کامیابی لویا کر کامیابی ہوتا دا ندا بشارتی اخروی شو ورپسی بشارتی دنیاوی وأخرى تحبونها إيه ويعطيكم نعمة أخرى تحبونها فآخرت كله بدل دونهنا ما في جنتنا بدل ذلك بنجي بدل ذلك فوق دنياك ويعطيكم نعمة أخرى تربى كتاب سيو بل نعمة تحبونها كتاب سوق ويحرى كتاب سوق سلمين لها في أغا سفره ده الله إمداد سي او ده الله تعالى طرفنا فتحه ده مؤمن كمؤمنين ده ده الله تعالى امداد قام خوشالين او مؤمن كمؤمنين ده الله تعالى طرفنا ففتحه قام خوشالين واخرى او ضرب كتاب تا يوم النعمه تحبونها تخافوا فخوي أغيدنا نصر من الله شمزات تجانب ذلك سلانا وفتح قريب أو فتح مجيدا وبشر المؤمنين أو جير وركا مؤمنانك الله تعالى فلم جير وركا أو في غنبرتم وي بشارة فركوا بشارة أخروي أو بشارة دنيوي مؤمنانك بيانوا كده زي تلقويكي سورة الحج آية نمبر 39 فدغا آية كهو بشارت دنیاوی او اخروی دوارا پکیرا دا سورة حج آية نمبر 39 أذن للذين إجازة كرشرد دفارة دعاك سانو يقاتلون في جغل كولشي دويسرا بأنهم ظلموا فسبب تذيباني جزلم كرشرد دويسرا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بالقتال ذيك إجازة كتال سرد أذن جار مجرور اگر محضوب سے اوزینا للذین یقاتلون فی انہم جرم دل قتال لیسا اجازت پر قتال سے او اجازت پر قتال بتشتے ولی فی انہم جرم دائی قلت ذکر دائی مظلومین او مظلوم ته شریعت حق ورکړی دی ان یدفع الظلم دا چې دی څوک دا چې دی دفع ظلم کوي د خپل ځان انوار پسې بچاره کله په فارما چې هغه ظالمان دي جابران دي مختلفین دي دا هغه تاسو انتقام اخلي او تاسو سره کتاب کوي یری گئی ما فالله تعالی امداد به تاسو سره شامل دی وان الله او بشکل لا تراک دے علی نصرهم فیندا خدای باندې لقدیر خامخا قادر دے ورپسی دا الذین یقاتلون دا غی بیان دے مزید دا مکرمین کم خلق دے لدا الذین دروان دی الذین دا بدل بکردو وی اوزن للذین یقاتلون او اوزن للذین اخرجو من دیارهم دی غی حکم لدا که مظلومین دا پار اجازت پکتا لے چې دا خپل کور کلی نه ایستلی کېږي اوزینا لیلتینا اجازت کړی شوی دی هغه کسانو ته اخرجو چې دی ایستلی کېږي من دیارهم د کورونو خپلونه بغیر حق برناحقه د دی په جرم ایسته دی چې ناول ایستلی کېږي بغی جرم کده نو هغه څه دی په کفارو په نظر کې هغه کلمه د توفیق چونکې دی مسلمانان دی دی موحدین دی او کفار د دی د ایمان نه برداشت کوي نو د دې وجې نه ایسي الا ان یقولوا مگر دا چې دوی وایي ربنا الله چې رب زمونږ الله تعالی دی فقط بعد که د دی جرم دی د صرف او صرف درته جرم دی چې دی مؤمنان دی ورپسې حکمت او فلسفه د مشروعیت څه څه ده د ځکه اوزینه لیلتینه فلسفه ذکر کوي چې الله تعالی د قتال اجازه پورې ورکړه مسلمانان خپله دفاع پورې شي د دفاع اجازت الله تعالی پورې ورکړه ځکه چې الله تعالی د طرف نه د ځکه دفاع اجازت نه لري نو ظالمانو به بالکل عبادت کوونه دی په هر طور کښې ختم کړي خو الله تعالی په مختلفو ادوارو کښې د صفات اجازت کړی دی د خپلې دفاع اجازت یې ورکړی دی نو د مسلمانانو عبادت کوونه په هر طور کښې معقول شوي دي ولولا تقوى الله للناس او شجرت نجي تفك ولدلا تلا خلقوا لنا بعضهم ضد بعض يعني بعضو دوي لنا فقالوا باني نزلهم بني بعض نمرات اهل شرك او اهل كفر كي اهل ظلم كي او تدبين بعض نمرات مؤمنات كي مظلومين كي كالله جل جلاله مشرکین په موحدینو باندې نه کې باسلی او که چېرته الله جل جلاله اهل ظلم په مظلومینو باندې نه کې باسلی او دې ته اجازت په کتاب نه ورکولی نو نتیجه به څه وه لهدمت سوامعو نو خامخا ړنګې کړی شوې به وي سوامعو خانقاهګانې ودیعن او ګرجې وصلوات او كنيسة ومساجد او جماعتنا دا ټول ځایونه به روان وي دا به ړنګ پراته وي د عبادت کولو اقسام یې ذکر کړي یو قسم سوامع او بل قسم بیاع او بل قسم صلوات او بچتم مصابر سوامع دا جمع دا سو معظم دا او دین مراد خانکاگانی دراتی بانی فمیرو کی فغرونو کی تکمی اغیبا کمی عبادت گاہان اغب جورو دی کمی خانکاگونا اغب جورو دی اغتینا مراد او تبیان مراد گرگی دی تدا با فخارونو کی گرگی کمی عبادت خانی بگی فخارونو کی بگی زن ساراو او ذو صلوات مغرب تنعيش في يهودو في يهودو تكم عبادة ثانية لطوامي داخل والثانيري خانقاهونو دنساراو دراحبان او بياع دار كرجي دنساراوني وخارونه او صلوات دار عبادة ثانية في يهودو او مساجد للمسلمانو جماعتنا نفجرتا دا اللہ جل جلالهو دا طرفنا دا تخاب اجازت نوے ننبا دا نصاراو خانقا محفوظوا نبا دا نصاراو کرجا محفوظوا او نبا دا یهود کنیسا محفوظوا او نبا دا مسلمانو جماعت محفوظوا خاصل دایت دار او دا خلق خلق دور کرا خبر رہا ندوی وجنا ذات اقتدار غلط تے کہ اتم دا قرآن مجید مقصود اگر تکم نے حفاظت کتلے حفاظت سے گر جیرے او دا خانکا دا نصارا او ام لے او دا تیک مزارید دی بعضی زیغین دینا پری باندے اقتدار کئی کہ اتم دو قرآن مجید مقصود اغای حفاظت کا گرگی دے او دو قرآن مجید مقصود اغای حفاظت کا خانکا دا نصاراو دے لیکن سرنگی چه حفاظت کا جماعت دے دا دولی وقت یو آیت میری کل کریں سمجھ سمنا را خبر او قرآن مجید دا غیر حفاظت بولی کئی وی دکتا مذاہبو تین اکیلی تھی کئی صحیح دورا غلق بولی نظر رضی اللہ علیہ وسلم علامہ آلوزی رحمت اللہ علیہ روح المالکی اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فوائد عثمانیہ کی کم دلتا خبر اکڑے سکم دلتا مات داد ہر حد دور یاد کہ فکم وقتی دا یہودیت دورو کہ فآر وقتی کتال مفروح نوے لداغی کے بعد خانہ و محفوظ نوے اور تو فکم وقتی تھی ایسار صلاة و سلام ملت اغا رخ ملت فا اغا وقتی اجازت سے کتار ملے جو دی عیسائیان بانا خانکا محفوظ ہوا اور نے دیکھ گرجہ محفوظ ہوا ہاں کتا پر رہے کتر کا ادیان منصوب خود دی اسلام دو ہے نکل اسلام فضور کی کتار جائز نوے تو دی مسلمانہ رجومات پر محفوظ نوے ندا دی خلق پنٹور سے رکھا ہے ہر جواب کیا کرے امام آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی کی اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی ولولا دفع الله الناس او كثر تنبه تفضل الله ترى خلق لنا باسهم يعني باسود ديدرا مشركين لنا ظالمان لنا بباد فباد نور باني لهدمت سوا نور خامخا لن كريشي بغي سوارو خان لاګانی کنا ساراو وفیعو او کلید دوی وصلواتو او کلیتی دا یهودو ومساجدو او جماعتنا تا مسلمانانو یذکرو فیها اسم اللہ کثیرا تیانو لکی فدیکنون دا اللہ تعالی دیر دیر دا اللہ تعالی تا ذکر دا زینا دا طول بختمو نو تاسو ته الله تعالی اجازه تکتاب تر کړی تاسو مظلومین یې نو یریږئ ما ورپسې بیا بشارت دنیا کې دا الله قانون کړی چې څوک الله تعالی د دین انکار کوي الله تعالی د غیر انکار کوي ولا ينصرن الله او پتا اکرا انکار کوي الله تعالی من دا هغه چا ينصره ينصر دینه چې دې انکار کوي چې دین الله تعالی دا اللہ دا امداد امراض دا اللہ دا دین امداد ہے وَلَيَنْكُرَنَّ اللَّهُ اَوْ فَسَاقِسْرَا امداد تے اللہ تعالی من دا آرکا ينکرهو شاہ امداد کے بدین دا اللہ تعالی اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ بِسَكَ اللَّهَ تَلَى قَادِرَنِ عَزِيزٌ اَوْ خَالِدِ الله تعالی خپل دین د خامیانو او د موالینو او د مرګارانو په انداز کوي نو دا په شرایط کې دی او دا په شرایط کې دی سورې الفتح ابتدای آیاتونه انا فتحنا لك فتحا مبينا او بشارتي اخرجيا سوره الطور اثر لكم نمبر ايات ويستمع فارا بشارة يوخري ان المتقين في جنات بتكن كان خلقوا في جنات فباغات كي ونعيم اوبنه متي بي فاتينا كل زها كرون كي بي بما اعطوا ربهم باغنه متن باقي تور كدي بي ذيثار تدري فاتينا متلذينا كل زها كرون كي بي وان ها كرون كي بي بما فأغنعه باندي آتاهم ربهم كوركلي بيضيط ربضي ووقاهم ربهم أو ما كوركلي بيضيطنا ربضي عذاب الجحيم إذا عذاب ظهورنا عذاب الجحيم عذاب النار جحيم أمقور صدرك ظهورنا ومعفوزي فنعمتني في بيضي أيقال لهم أو ضيط بميرتي قولوا واشربوا قران تويتاسو او اسكار تويتاسو حنيئا مذكرا بما كنتم تعملون فبركت عمل فل ذاتو عمل بركت ذات اغي فضلا متقينا طيب سكيلة دونكي على سرورين فقال على سرورين فكفر بان مصفوفة كسف سف كريشي فصالنا فصالنا فارنكونا وفراتي كيف فائل كتاري أسولي وَتَوَجَّنَاهُمْ أَوْ فَنِكَاهُهُمْ كُمُنْغَبِيْتَا فِي حُورٍ عِينٍ ذَاتِ حُورٍ فِي غَطِ السُّلْبُ وَالَدَيْهِ عِينٍ وَاسِعَا فِي الْأَعْلُمِ غَطُ غَطُ السُّلْبُ وَالَدَيْهِ دَسْتُرْدُ غَطُ وَالَدَيْهِ دَا فَصَدَ فِي حُسَنْ لَيْهِ او صرف مؤمنان نا لمؤمنان مستقم اولاد کی نیکان ایمان والی اعمال والی و لیکن دا عمل پر میدان کی کمزوری دخلو آباؤ کو چانتنی نو اللہ کو تجرارو با فاغکان انتخارا ملتی او فضل بوتی دخل ذاتی عمل پر بنیاد فاغبا دا اغیل محسیت کمزوری گی و لیکن اللہ پر دا آباؤ اجدارو سریو دے رضاق تشکر جان نعمت تو پا آباو بانتا لیکن اقبل اولاد باتی جدا کینا اگر جدا اولاد عمل پر کلی لدا اغیر حیثیت او مرتبہ پا جنت تی کم جوری گی ولیکن اللہ تعالیٰ پا آئیت تو اوجت مرتبہ ہوتی لی آباو بکانا لدا دا آباو دا پارم نعمت والذین آمنوا آگتان جیمان روڑی واتبعتهم ذریتهم اوتا جاری کری جدی ذریتهم اولاد دوی بی ایمان سی ایمان سرا نو الحقنا بیم ذریتهم نمنزا یو سیفو دوی سرا ذریتهم اولاد دوی درا مومنان اولاد مومنان ولیکن عملی اعتبار پر سکی کمزوری ورپسی دفع دا یو وهم دا اولاد با سبا کم جوری گی زکا غیر کی عملی اعتبار سر کم جوری گی او دا آباو مرتبہ اوچد جوری گی زکا عملی اعتبار سر غیر کی وائی لدکا کم عمل والا اولاد زیچی دا خلو آباو سر یو زیخ ایچی نسجر روکی دا آباو حیثیت پر کم کی دا غی آمال پر تدیر منتظر کی تھی میرا غی حیثیت پر متاثر کی نو نو نو نو دا غی حیثیت پر بالکل نہ متاثر کی دا با اللہ تعالی تو خاص دا فضل او دا احسان نہ بکار ہوا نو اس کی دا ہوئی وما نقصناهم او من با کموالی نکو دا آباو تا من عملیم دا من دوینا من شیئن تریب تشینا دا غشت عمل اجر با غشت پورا پورا ملائی و دا الحاد دا ابناو کرے او دا الحاد دا بناتو کرے او الحاد دا جنبیاتو کرے دا مہدی فنگر او مہدی حیرفان کنگا کرالا کل امرئن هر یو شخص کرے کہ ما کسبا تو سبب دا آغفا دے چیز سکڑی رہین محبوسن دے گاہر انسان کل عمل سا گاہر اغیر حوالے دا لکہ سرنگی چیشے مرہون اغف و سالیم تزبی دا اغف و سخدت اغف حوالے لکہ کسان کی هر یو شخص اغف کل عمل سا حوالے دا نذاك الحق ده نذاك صرف او صرف ده الله جل جلاله كرم ده او فضل ده والحكيم مزيد نعمتنا او بشارات وأنقذناهم أو من بعد إحداث كدودي بفاتحة فميري سرا ولحم أو فروق سرا مما تآتنا يشتهون جدي خواهش لري وأنقذناهم يعني جياتي جياتي بوتوت امداد و مدد ندید او مدد اضافی ندید او دې تکي حاصله معنا کوي په معنا د اعفا باندې کوي و اعطيناهم او هم با ورکو دیتا حفاظ کیا تین میوی و رحم او وقع نم ما دا اغتنا یشترون چی دی خواهش داری کما میوه دا دی وقعی اغبو تا ملاوی دی او دا کم یو ما دا وقع دا دی وقعی اغبو تا ملاوی دی و نحن طیر من ما یشترون کو بلده کرا خلده یتنا تعون فیها طیب پیش کول کئی فیها پدی جنت کے کعتن پپیالی سرا یو بیو تو کلا تو پیالا اکوا مقام کئی او بل بل تو کلا تو پیالا اور مقام کئی چی تو اس کا تو اس کا او دا تی مطلوب دا تی شراب چی لا لغون فیها نبیت لغوا قائم کی ولا تأثیم او نتو گناہ دو گناہ سیدو کو تکیری موجود دو گناہ پکر ہے اوکو نشدہ بدہ نکی مچی اثرات کو تکیری وَيَخُوفُ عَلَيْهِمْ اَوْ شَكَرْ فَلَكَيْ قُدْرِ بَانْدِي غِلْمَانْ عَلَكَانْ خادمان ده غلمان امراد او قدام چه ده ایکم خادمان او کیونکه اغای پا دائم شباب بی ده ده وجنه غلمان متغلیش ده وقت تیری لو بانی پا ده اغای کمر نمو تاکره تیری لویی کی بنا لس کال روانه چې کوم عمره لس کال باقي او هغه عمره سل کال روانه چې کوم عمره سل کال باقي او هغه عمره ويقوف عليهم او شکر بلکې قدرې باندې سلمان الکا خادمان تغیر مان لهم الکا قدوی دفارا کأنهم گویا کی دا سلمان چلی لغلق مکنون مل غدر دی پتی کأنهم اے کأن کل واحد منهم گویا کی هر یو الگ چلی هر یو خادم چلی پدا خادمان کی لغلق مکنون لغلق مکنون یو مل غدر دا پتا مال غدره چې په سپای کې پټه کې پای باندې خاوري او ډوړي هغه په نه پیوږي دا یې چې کوم چمک دمک پینو هغه نه خرابېږي نو تل کوم داسې صفات سره پیدا دا چې باندې لکه په دنیا کې پاتې وتی دي ماشومانو باندې خدمت کوي حالانکه هغه د ماشومانو د خدمت عمر د سره نه دا خو د هغه د پړایې د سبب د تعلیم او تعلم د ځکه وخت چې کته قرآن مجید وای کته ناظر وای کته هیڅ دوکي کته کتاب وای کته سپړ وای دا به هغه څه دی ورته ولیکن تو قربت ته وځنا او یا تو ظلم ته وځنا دا هغه نه خدمت ارسی او بیا یو مغل څنګه خو به وکي چې دا هغه حالت ته وګوري دا هغه ټول کپو ته وګوري دا هغه رساله ته وګوري او خو ته وګوري فلج کل مرشد یا نور راځي ته کیږي دا څه کوي هغه دا چې خپل صفات سره وایي ها صفات سره وایي دا ګوت جنت احوال دا بشارت خوب دې بشارت دا بشارت یو خبرې او دا کسان چې سورې الرحمن دا دی اخرنه رکوع سالمه بشارت اخروی و ایمان خاف مقام ربه جنتان ف فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر السورة. ورقصي بلد اقتلاع سلسلة التنبيهات سلسلة التنبيهات مقصد التنبيه على الإسلام دا کوم کمیرا دې کوتاه راغله چې دا دک کمی او د کوتاه یې زارل نو مقصد د تنبیه د اصلاح او تنبیه په توګه اسمه ده کله تنبیه راځي پیغمبر ته او کله تنبیه راځي امت ته د پیغمبرنا خطای کې سیادی کې خلاف اولاو کې پای باندې تمیر راځي دا چې نه دي کېدل پکار او یاد امت نه یو غلطي وکړي نو هغه ته تمیر راځي چې تاسو دا چې نه دي کول پکار تنبیه الى الرسول سورة الانفال آیت نمبر 77 د تنبیه ثابت ده د جنگ بدر د سیریانو مطابق د بدر په جنگ کې الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه او پای کې تقریبا او یا کسان گرفتار شو په کفارو او د جنگ د سیریانو مطابق سباجه قانونو موجود دکا اولنی جنگو د اسلام او دو کفر دا سیریانو بسو کیگی نو پدی باقی ایسا منصوص حکم اغانو موجود نبی کریم علیہ السلام دا صحاب اکرامنا مشورہ واپس کرن دکا کی کم غیر منصوص امور بھی پائے کے مشورہ کی لیگی پا منصوص امور کی مشورہ نہیں کیگی د ترتیب په اتباع سره مشوره کېدی او نور په منسوخو کې دي نفسه مشوره وي چې دا کار وکړو ونه مثال په طور باندې د مسکفین لمونځ دی د مازدیګر لمونځ دی د ماقام او د مسکوتن لمونځ دی د سهار لمونځ دی لمونځ په باره کښې مشوره شته ده یاره لمونځ وکړو خو ونه کړو ځنډمړه خبره ها البته څه ټایم جمعې ته وکړي کړو ځنه څه ټایم وکړو د په دې باره کښې مشوره کېدی شي یو نیمه بجې لمونځ وکړو کو کم څو بجې وکړو دوه بجې وکړو دوه نیمې بجې وکړو د مسبقین لمونځ نو په دې باندې کوم فرق نشته تاسو ته د ترتیب په اعتبار سره دی او د نفس په اعتبار سره مشوره غوښتل کیږي دا د مثال په تور باندې امیر دې یو جماعت یو کرا دا مشوره نشته چې را نیته موضوع کو کوو بلکې څه څه شته دا په اعتبار سره مشوره کوي د وخت په اعتبار سره مشوره کوي نو په منصوص امور کې مشوره نه او په غیر منصوص امور کې مشوره کوي او امرهم شورا بينهم نو غیر منصوص امور کې نه مراد پای کې مشوره ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام مشوره وکړه پای کې دو قسم راي نه کې تراري یو راي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله تاسو موږ استاد مخالفین دي او دا د کفر او د اسلام اولنې جنگ وو ځکه تاسو زمونږ انتهایی مخالف دي او کوم تاسو جنگي کې دیاں سره سخت رویه اختیار کړه نو دا غنا فرق شو او دا په کومې کو او عداوت شو دا به نور مضبوط او کوم تاسو دا کې دیاں سره د نرمۍ معاملې وکړه او موږ درې نتی دیو واغ سره او دوی مو پری خودل نو شاید چې دوی اسلام سره نه پیش نو ابو بکر چې ذکر ته نو د دې مشوره ورته او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ وغیرہ حضراتو دا مشوره ورته چې دا اول اهم وقته پدې موقع باندې کومه د نرمۍ کار وکړو نبيانو مسلمانانو چې کومه دبدبه او کوم هیبت ته او کوم روغ ده هغه باندې کفارو په دې کې نیولې او دا هغه خلک دي چې دای په انتهای د ظلم او د زیاتۍ نه کار اخلي هم الذين اخرجوك واخرجونا دا هغه خلک دي چې رسول الله تاسو اخراج کړل د مکه مکرمینا او زمونږه اخراج کړل د مکه مکرمه او دا الله تعالی موکره کړل دا موکه ده او دا اخرت کې هم الذين قاتلوا وقاتلونا چې دوی زمونږ خلاف اصلاح ته تکړه او تاسو خلاف تاسو نه ته تکړه نو پس تاسو یو موکه ده الله تعالی په راس باندې را کړی دا دې موکه نه فائدہ اخیستل پکار دي او دوی تاسو څنګه نه سزا ورکول پکار دي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د دوار غایو داغه او صلوات غایو وکړه او مرده د نوح ته ویل چې صاحب صاحب نوح علیہ الصلوۃ والسلام په شان دی څنګه نوح علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی ته دعا وکړه یا الله پاک الله تزرع علی الارض من الكافرین دیارا بالکل یو سنت کی کړی نه ټول ختم نماز ته مشوره کی نصیحت غلطه نه ده صحیح ده او دا غته وی او په پخ په فکر ته نه وته وی چې څنګه دا اته ځان سره اسلام کوم ما څه نه دی دلو خپلوې شهید کوې او کوڅه یې کوې او هغه له سوال څخه کوې انک ان تغفر له فانهم عباد یلا که ته په خنو کې ته د ایمان ته کې ورته یلا په دې راستا باندې دا نه چې ان دې رقم دی وا دای زمون خلاف کتاب کو اوجه کې ترجمه کرا کفاری زمون هم شي ځان کړ او زمون کا اخراج هم کړل او بیا څه دا وای چې راته دای تر نظر نیو شي دای کا موقع ور کړی شي دای نه دی یو واغسته شي دای دین سره نه دی کړی نو خبر نو څه دا راي نه او د دې کریم علیه السلام پر صدا خپل ذاتی رایو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه درای په شان دی نو څه سره پاره باندې وکړه چې دی واغسته کړه چې ریان آزاد کړه او دا الله جل جلاله د علم مطابق افضل راي او غوره راي او اجتهاد اعتبار سره صحیح راي دا حضرت عمر رضی الله عنه او صاحب کریم مواد رضی الله عنه چې همار خبر نو هغه مطلب کوم راوتې ده چې ان مجتهد قد يخفي وقد يفيد فمقام د اجتهاد کې یو مجتهد په تاکیدي کې او بل مجتهد هغه کې دي نو دا تنبیر آده چه دا نبی کریم علیه السلام و سلام دا پارا دا چه سلام مناسب نوا سیدی وای دا حلسی عمر رجن ہو جو تا کم مجورا ورسا او ساس کنی معاقر رجن ہو جو تا کم مجورا ورسا نو پدی بانی عمل پکار نو دا تنبیر پیلا رسول کو بردی دلا ما كان للنبي ان قايدي دفر بنت يو پیغمبر ان يكون له اسرا دا شي دغه دفر اسرا تهيان اسرا جمع اسير ان يكون له اسرا دا چوبرجي دغه دفر تهيان حتى يكن في الارض تر دې پوري چې دې خون ريو کې پزمکتي سردو پوری که پورا خون ریزی نی کری لسر اغیر پوری که دیان جوڑول ولی جایی کری او دا کسی نی حتی دا غایی دا پار لگا که اصحاق پی الارض اوٹی دا اغیر بار فا اما منن و اما صدا او دا جایی تیرے گا بطور محمد یا که دیان جوڑولی بھی کسی دیت ناپنی تو برطرابی کسی غلامان چاہیے حتى يفتن في الأرض فتي قريش غي خون ريجوكي فسمكتي آبيا خطاب مؤمنان صح صدا أو بطر بديفت نهو رائعا أو بعد نور أمداغا خمسيان حضراتي نذاب محمود کی تصدیق مالکا زکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا کا فاخرت کر جنوں اور کھولا تو دینی من پاک کو بنیاد والے تھا مشورہ ور کرے نذاب تصدیق بھائی پوری دون عرف الدنیا والله يريد الاخره ساتھ تو دنیا کا بھی تقیاد ہے او اللہ کے لئے تلالہو تاستا دا اخیرت پیدا در کروانی او ممکن دا چې تریدونه عرض الدنیا دا زکی پی دا منافقانو دا پار فظاہر مطورہ یو شانتوا دا ابو بکر صدیق مطورہ او دا عبداللہ ابن عبید ابن سلول مطورہ یو شانتوا مقصد جلاو دا ابو بکر صدیق رنو دا مطورہ مقصد دینی فائدہ او دا عبداللہ ابن عبید ابن سلول پیسی میلو شان جن دمرا لکھا نا دا دے زجر تعلق اغلی جا کر رہے منافقانو سره تریدونا عرض الدنیا تاسو د دنیا کټه دا ترجیح ورکوي او الله یرید الاخره الله تعالی د اخرت ثواب ورکوي چې تاسو ته د اخرت ثواب ورکوي تریدونا عرض الدنیا تاسو یې اخرت ته سامان د دنیا والله یرید الاخره او الله تعالی غواړي ثواب د اخرت والله عزيز حكيم الله تعالى غالب خاون حكمت ورپسی لولا كتاب من الله كتر تنوي فيصلا بجانب الله تعالى سبقا درواندنا لمسكم سبقا لمسكم فيما اخذتم لمسكم خامخا رسیدل بوتاتتا فیما فارسکی اخستم جا چکر تاسو عذاب عظیم عذاب لوئی عذاب عظیم دمت تدفار فائل لے لمسكم عذاب عظیم فیما اخستم من الکلات یعنی دا تاسو چکما فیصلہ کفرلا تا اخستلو تسیدیے نتاخذ يا بس كل او تدي غلطاي في بنيات ما اتصالك ذا زبرتت تزام الى جد الفكار ولكن اغم الى ان يقولي ذا الله تعالى دروات الى سيصل موجود ذا اتصالك ذا تزام الى كذا عدم عذاب سيصل دروات الى ثابت نبه نتدي غلطاي في بنيات تصالك ذا تزام الى سيصل آیات حاصل لږه ها لولا کتاب من الله کثرت نه وی ته صدا ته چانی بدل الله تعالی نا سبتا سلوان دینا لمستكم خامخار في حربو تاسودا عذاب نظيم عذاب لوئي فسكي فيما أخذتم فاسده جواه سلطاتو من الفدا مثل كتاب من الله سبقا تدين السمرات أغروان تشترى أغطوا داغی کو بنیاد باندی اللہ جل جلالہ دزی تک خطا معاف کر او دزی کے سزا ور نکلا دا اروان کے چکر سوا حری مطالق مختلف اقوال دی مفصل نظر اپ بعض مفصلین حضرات فرمائی دینا مراد ہے خود باری تعالی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم چکو امت کے پیغمبر ترتو پوری موجودی اللہ کے بدلو اگے سزا نہ ورتے ذکر خلق تعالی طرح سزا ورتا اگر کے منافقانو کو تھی لیکن دغقل کو تا اللہ جل جلالہ سزا ورنہ کرتا ذکر نبی کریم علیہ السلام موجود ہے لذا نبی کریم علیہ السلام دو وجود پا برکت فاندل جلتا سزا میرا ورنہ کرتا ذکر کتاب من اللہ سبقا تدین مراد کا قول زباری تارا رہے وما کان اللہ لیعاقبہم وانت فیہم او دین کون داری چی چونکی دا بدریان بدری صحابی کرام اگر چی اجتحادی اعتبار پر دا غینا خطاو کوا او اغیر طرح مشورور کا نبی کریم علیہ السلام تا چی فیدیا غصر پر کاردی لیکن وہ بدری صحابی کرام او دا بدری صحابی کرام مطالب دا نظرہ سے سرس ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہ وایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم تاسو چې څه کوي نو کوي تاسو ما په خانه کړو نه پای کې غفرت لكم کې تک په کوم نه راځي چې اعملوا ما شئتم پای کې تک په تاسو کوم نه راځي اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم تاسو چې څه کوي نو کوي تاسو ما بخشش کړو تاسو قرباني انتهي کې وایي بل کو تم مفصلین و حضرات دارے کہ تدین مراد دارے کہ اللہ جل جلالہ مجتہد تا سزا نہ ورکے مجتہد تا اللہ تعالیٰ سزا نہ ورکے اگر کوم شاهد غلطی وری ونی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ کله یو حاکم یعنی مجتہد هغه فیصله کوي او هغه په فیصله کې صحیح کله هغه د پاره کوه اجر دی بلغه اجر او کله یو حاکم یعنی مجتہد فیصله کوي او دې په فیصله کې فتا کو فله اجر واحد دغه اجازه لپاره یو اجر دی نو د مجتهد لپاره سزا نه کوي بلکې د مجتهد لپاره د خطا په صورت کې څه کوي یو اجر دی نو په دې بنیاد باندې الله دې په تیرادو دې ته سزا ورنه کړه ځکه دا مجتهدین حضرات او په کوم څه باندې په مجتهدین حضرات دا سزا اللہ جل جلالہ ورکے تو چکلا تو حکم صریحی مخالفت کی اور ماں صاحب کو دعوان دی ہوئی تو ہمیں پتہ کر رہے کہ صریح حکم نو موجود ہے ذکر ہم نبی علیہ السلام مشورہ اکثر صحابہ کرام شرعی حکم خونو موجود ندائی تا شرعی حکم مخالفت نرے کرے او دارن کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید تنبیہات سورہ عبد ابتدائی آیتنا سورہ التحریم ابتدائی آیتنا یا ایوہ النبی لیم تقرب ما احل اللہ لک او سورہ التوبہ آیت نمبر 43 دا څلور کوم ځای ته راځي ورته سم سندې ال الامه سوره آل عمران آیت نمبر 118 حاصل دائم دا یهود و نصارا کیلی خفار کیلی ملکین کیلی نزاد و دورتای آل نید قلبی کا شزاد پر روی کرنا سادا نفاہی باتی تنبید مسلمان آمد یا ایوہ الذین آمنوا یا کسانو کیمان روڑے لا تتخذوا بطانتا من تیکاتو بطانتا کلی دوستی من دونکم زماورات کاؤنا بطانات دا مقابل تا زہارے او زہارات دا تا پرسلی پاسلی اثر کرے شو او بطانات دا تا پرسلی لاندلی اثر کرے شو اثر پیجنی مخت ویلیش چکم باندینه مسی علیت زیارا وای او چکم داندینه مسی علیت سویلیش دیتانا جلیش و دا کفار و مدیفیر و مناسکین زان کل دانتی خرا جستو وای نکتلی تی دا پلسلی داندینه مخت زان کل را جستو وای او حاکل مانا جیشی چه دا سر تو تنوی تعلقات و اهل نیم ذکر چرت منافق او چرت مخلص مومن چرت کی یهود او نصارا او چرت کی مخلص مسلمانان چرت کی کفار او مشرکین او چرت کی مخلص مسلمانان بابا عبدالرحمن وی وی نیشی ده خانانو ده ملنگ مسترک کرده چرت عزیز خان چرت ملنگ عبدالرحمن ده نمونه لخبره ده چرت کی کفار او چرت کی مخلص مسلمانان او چرتا کی منافق او چرتا کی مخلص مسلمانا نا غی زان کرا نیسی که وی مدورا استاوز کلی اعتماد پا غی بانی او ورخصی دلائل لا تتخذو بطانتا صاف مریسی بطانتا خلقی دوستی من خلقی دوستا من دونکم دماتی واس صافنا ولی دیستاوز دو خلقی دوستا اهل ملی لا يعلونكم فيكمين كي تابطا خبالا فنقصان كي لا يعلونكم لا يخسرونكم فيكمين كي تابطا خبالا اے فسادن ففساد سو فیصد دا غی کوشش کری او عظم او اراده داری چه دست شرارت کا کار رو آمدی او دوست نقصان پرسی اغیی که کند زور دلی لگی چه دوست نقصان پرسی او دوست جان سر آنیدی که وی او بلا وجه بین سیلت وَدُّو دَيْفُ وَخَيْرِ مَا عَنِدْتُمْ اے عَنَدَكُمْ ما مؤول کے کمزر مانا سرط مابانا وَدُّو عَنَدَكُمْ دَيْفُ وَخَيْرِ مُشَخَتْ تَوْ دائیو قوائد تا دائیو تمنا دا دا تجھے تتا تتاو تو نقصان پورت تاو تو پا تکلیف کچھے نو اغیر تاو تو پا تکلیف کشاری بھی او چې له بنده په تکلیف کو خوشالي کوي دښمن ورپسې بل علت قد بدت البغضاء پتا کې تر اثرګن شوی دی کوغل من افواههم دخلو دوینا په بعضې مخو کې د بغضاء نه مراد هغه خبرې د دښمنۍ په بعضې مخو کې دتینا خبر لیکي راوځي د خپلنا چې موږ درته کوو موږ درته کوو د مسلمانانو ځکه دی او ځکه دی نو بیا تاسو څنګه ځان کاران دي کوي هاته بدل په بابو پتا چې کرا سرګن شو دې بوز من افواهین دخلو د دوینا و ما تخفی صدورهم او هغه بوز چې پتی ساکی کینه د دوی اکبر ډیر لوی دی اکبر مما تذكرون له هغه ډیر غټ دی دا کوم کوم ترې څرګندې ده د دې وجنا د دې ټوکلې دا ابو صورې او په دې باندې چې هغه بوځه کې اخلي کا ازایو عنوان الباطن ظاهر کی کم دے جدا پر باطن ایڈرس دے باطن نبی کیا کوئے کہ دن نبس ہوئے خدق الینا لکم الآیات سا دیکھ ترا منگا پیان کر دے سا درفارا الآیات علامات ان کنتم ساکرون کچا تساس وقل رئی آیات کو قرآن مجید کی کو مختلف معنی گانو راضی انشاءاللہ پر اصول کے برابر ہے آیات راضی کو معنی تصدیق عقل من القرآن تو قرآن مجید لے یہ صورت ہے کہ عقل من القرآن تو صورت یہ ہے مخصوص ہے جس سے لے کے دلائل کے بارے ابتدائی سے انتہائی لیکن مثال کے طور پر کہ تم سستم حسنہ او آخر دے ان اللہ فی ما یعملون محیط دا د صورت مخصوص ریته ده ښه ده په دې معنا باندې او آیت راځي په معنا د معجزې باندې او آیت راځي په معنا د دلیل باندې او آیت راځي په معنا د عبرت باندې او آیت راځي په معنا د نهې باندې آرامت باندې دې ځکه چې تک علامات ولا معنا لکه هغه بچیان نه کوم الآيات موږ ته علامات کوو کوم علامات لا يعبدونكم قبالا ودوا ما انتم قد بدت البغضاء من افواههم لا علامات انا حق اتوقد ده تم تدين دي علامات کوو هذا بيّنّا لكم الآيات فتذكرا من غبيا كل ساتر پارا علامتنا ان کنتم صابرون کچک تاسو پوئے گئی ها انتم خبردار تاسو کیے اولائی اغفر کے دابل علت ہے جدا کفار و مشرکین تاسو دلوستانی اہل ملی ها ہر کے تنبیہ دے ها انتم خبردار تاسو کیے اولادی اخلقی تحبون ام کتاب من ساید دوی سرا ولا تحبونکم او دیمنا نساکی دتاب سرا وتؤمنون بالکتاب کلی او تاسو ایمان درئی په کتاب هر یو باندې کوم آسمانی کتاب دی او حق کتاب دی نساکی معنی او دیکھتا تو کتاب نمت وهم یفرون بی کتابی کن آئیتا تو کتاب سے انکار کن قرآن تو بکلی کتاب ہے او بل منافقانا جانتا سکر اشتیارے وَإِذَا لَقُوكُمْ فَاوَقِي تِذَي مِلَوْشِي تَتَاقُ سَرَا قَالُوا تَي اُوَائِي فَجِبَ بَانِي آمَنَّا ایمان روڑے بمنگا قَالُوا لِسَانًا د دې خبرې صرف او صرف تعلق د جری سره د ځل سره نه کار کسانان ها اننا او حقیقت دی و اذا قالوا او فاوقتي واسكتي نعرض عليكم الانامل تيكفي فتا زبان دي الانامل سرنا تغتفل ثم لا تغتيك فغتو باندې تكون لك و گوتو باندې چکونه نه ګټاو ورڅخه وجه مینه راغی سوه دي غوسینه غوسای ته تکا وته در باندې نه راځي نو تاسو تاسو کومه چې کوي امننا حوارا کې په ځل کې صفه پرو غوسای وته در باندې نه راځي دی وته انسان هغه ځان ته غوسای کار کې درګې شو پر ځان نه کوي خاطر باندې وڅنه دې ځان ته غوسای نو شکولې دې ذکر ته امننا امننا کوي انو ته تفکر وکړي په دمو کې پته راځي د بیا دې سره د دوکان څخه تصور قل هو اي پیغمبر علیه السلام دوی ته موتو بغیظکم تاسو مرته بغیظکم فتبته سی خپل باندې دا په میت کې جمله معترضه ده مسلمانانو ته امتیایي غوسه دي په ګوتو باندې په لاسونو باندې چکونه لګوي نو الله ورته ته ووایه موتو فی غیظکم با سبب یې کوي موتو فی سبب غیظکم مړه شئ تاسو په سبب د غوسې خپل باندې تاسو دا غوسه دي الله تعالی تاسو د مرګ او د هلاکت لپاره ذریعه وګرځي لکه څنګه چې کله کله چې انتهایي خوشحالۍ ته وجنه مرګ راځي چې دا کله چې انتهایي غوسه او خفقان ورته نه راځي تاسو د دغه غوسې ته وجنه د خدای څخه په هټه ټیپ کوي دا تمہارا خبر دا څه وته دا به څه وي یو او یا موتو به هیڅ کوم بعد مصاحبت لپاره د په معنا د معای پر ځای چې مرګ تر باندې راځي چې اوم ته دغه غوسی تر در باندې راځي دا غوسه د خلای کار کول او ختمای نه چې مرګ تر باندې راځي تر مرګ مرګ پوری د سات پر دغه غوسه کې ساتي موتو مع غیظکم ان الله عليم بذات الصدور بشك الله ترى خبر ذات بذات الصدور فاتكت سنو غاني مسلمانان و خیال ساتھ دو کفار و دو مشرکین و دو یهود و خود نصارا و ظاہری نارو دمو گوڑے اللہ نے تو اس کے داستا ہوتا دشمنان و دشمنان آئی بسا تو دو گئی ناری ماری بس اس طرح گئی ورپسې بل وجه ذکر کوي ان تمسسکم که چرته ورسېږي تاسو ته حسنتن صراحت د غنیمت په شکل د فتح په شکل کې دا الله تعالی د انصاف په ذکر کې نظر کا مخالفین څه شي کوي ان سانڅ کوم کچر تور دیږي تاسو په حسنتون صراحت نو تاسو کوم نو غنځین کی دی لرا تاسو کوم غنځین کی دی لرا پریشان کی دی لرا تاسو راحت پر ای باندې ووځي تاسو راحت د هغه غم او د خوند لري لرا د دوستان په دې مناسبت دښمنان وجن تو سب کوم سیئات او کچر تور دیږي تاسو په سیئات څخه تکلیف شکیت تو پرای کار کر باندې راشي مالی مصیبت راشي جانی مصیبت راشي وبا راشي زلزلہ راشي نو یې پرخو بها او جانی په پای باندې دا په تکلیف باندې خوشالي او تاسو په خوشالۍ باندې خفتی نو تو ثاني کو دښمنانی وجن توصيب کوم کچر تور دیږي تاسو تاسو اتون څه تکلیف یا پرخو بها د خوشالۍ دی پاغي باندې نو د دې ټول الهلو کو بنیاد باندې بیا تر تاسو په کار دی چې د کفار سره د يهود سره د نصارا سره د منافقان سره کلی دو سره نه کاوی لتن دي او د دې په حکم کې زجر او عقاب زجر او عقاب دا مخالف سره زجر زورې ته ورسې زورنا سورې عمر آیت نمبر 30 سره دې څه مفارا نمبر آیت فمن اسلم سوق غزال ممن دعا كان كذب على الله كذب دروغ ملي فالله تعالى باندې وكذب بالصدق او نسبت دروغ کړه ریښتیا وتا فمن اسلم الا احد اسلم كذب كتنا بل غزال ملي دلیل ظالم وَمَنْ أَظْلَمُ سُوْتِغَ الظَّالِمْ مِنْ مَنْ دَآ كَسْنَا كَدَبَ عَدَ اللَّهِ جِدَ دَرُوْءُ وِرْدِي فَاللَّهَ تَعَلَى بَعْنِي اللہ ترا تا شرک کی اجازت نہ نکڑے او دیو من کپلے گئے دا شرک کوئی دا شرک کوئی حوالا پکلے ورکے غلط آتی لقبل ساتی او حوالا پا اللہ ترا ورکے غلط آتی لقبل ساتی او حوالا دخلے پا کتاب ورکے مدہ شرکے غرض بارے انسان او بل وکذب بالصدق او نسبت دروغ کړي ریښتیا او تا مراد په قران پاک چې قران مجید وته راځي نو دې وته دروغ نسبت کوي وای دا د خدای کتاب نه دی وکذب بالصدق او نسبت دروغ کړي ریښتیا او تا بیا او تا وکي چراغ لیدتا الیس فی جہنم آیا ندا پجانن کے مسون ٹھکانہ للکافرین دفارا دکافرانو بلا بولنا دکافرانو ٹھکانہ پجانن کے ندا ساما خالا ندا زورا ندا ورپسې بل کورونه آیت نمبر 33 علیک الله آیا جل ترا بکافن عبدو کافی دپارت بند خپل چې محمد علیہ السلام د جواب تاسو په بلا ولنه الله تعالی په خپل بنده د پاره کافی شاته دی نه په ظاهر تصریح سره پوری پاک علیه السلام ته او په حقیقت کې ذکر دې د پاره د مشرکین تنبیه د مشرکین چې تاسو سره هیڅ څه کوي دا الله تعالی انسان سره شامل حال نور پتی دا غیب یاد و یو قول یکونک او دیلن قیدر کی ساتا اے پیامبر علیہ السلام ذلتینا فا خدایانو باندے من دونی نیچ ایما سیواد اللہ تعالینا ساتا دم قیدر کی زمان جب آنی حب پریدہ زمان جب خدایان پریدہ چلی دردی چل بدا سرو کی دردی چل بدا سرو کی دردی چل بدا سرو کی وَمَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ أَوْ آتُوْقِ غُمْرَيْكِ اللَّهَ تَعْلَى فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فَسْنِشْتَ دَيْتَ دَدَ فَرَاتِ اسْتُوْقْ رَحْنُمَا دو خدای غُمْرَا کو خلا را جانی کی روز دے داو په زمما سلسله سلسله تو تنبيهات او زواجات ورپسې پګم سلسله سلسله تو تسليات وخت نه بعد ان شاء الله وایي دې یو منځري تاسو کولای شئ وہ جنات نے من بعد موسیٰ کہا اور من بعد عیسیٰ نہیں کہا یہ کیا بات کے پر ترین و حضرات کو کسی جواب کے پر کرا ہے کہ من بعد موسیٰ ہوئی اور من بعد عیسیٰ ہونے گئے ذکر جدا جنات تا طویل العمر گاڑی کتو عمر نوالے تا آخر کو جدید عیسیٰ علیہ السلام سمانا تا موسیٰ علیہ السلام سمانا اگر منبری وقت او د پیښار علیہ السلام او سلام او تاسو د کوټ یا خپل وره کې دی نو دې وجه له پیښار علیہ السلام ایمان نور اوره نو دې د موسی علیہ السلام او سلام په نبوت باندې د موسی علیہ السلام په کتاب باندې ایمان او د پیښار علیہ السلام او د پیښار علیہ السلام په کتاب کو کارو پاتنه وره دی نو لري چې علی ملګری خدینا او دې مدا چې د يهودو په شان کې انسانانو دی يهوديان لکه څنګه چې يهودو عيسى عليه السلام وو په نیمه نه دغه چان چې تاسو په جناتو کې يهودو نو د دې وجنا د عيسى عليه السلام په نبوت او د عيسى عليه السلام د کتاب نه ښایي څنګه څنګه